چەند بەتامە هیوادارم کاتێک لێ بەم زوانە دێتە ئێرە لەو شیرە بخواتەوە. ها؟ ئەو پیتەرە! بەیانیت باش! پیتەر! هیچ نامە هاتووە؟ نامە؟ لە کلێرەوە؟ نامە هەیە؟ هەمیشە ئەو پرسیارە دەکەی. کاتێک کە نامە بگات پێتی دەدەم هایدی. دوێنێ بەیانییەکەی دکتۆرەکە گەیشتووەتەوە فرانکفورت. هەتا ئەگەر کلێر لە کاتی گەیشتنی نامەی نووسی بێ، ئەوە ئەمڕۆ بەدەست ناگات. ئەمە لەگەڵ خۆت بە ئەیشوانەکە. ها؟ هایدی، ئێستا نامەکە لەبیر بکە. وەکو هەموو ڕۆژێک لەگەڵ پیتەر بڕۆ بۆ لە وەرگاکە. دەی پەلە بکە. باشە، وا دەکەم. دەتوانم سەردانی هایدی بکەم؟ بەڵێ، هەمیان چاوەڕێی تۆن، بەڵام دەبێ بەڵێنم پێ بدەی کە لەسەر ئامۆژگارییەکانی من بڕۆی. زۆر دڵخۆشم. من دڵنیا بووم کە تۆ دەچی. باسەکەمان بۆ خاتوڕۆ دنمایلشی کردەوە و ڕازی بوو. زۆر سوپاس دەکەم دکتۆر. کلێر، سوپاسی من مەکە، بەڵکو سوپاسی هایدی و چیاجوانەکانی بکە. ئەوان هۆی چوونی تۆن. خاتوڕۆ دنمایل ڕازی بوو کە لەگەڵت بێت بۆ چیاکانی ئەلب. کچە ئازیزەکەم. ئەویش لەگەڵم دێت؟ ناهێڵم بە تەنها بڕۆی بۆ ئەوێ. کچەکەم کلێر، خۆت باش دەزانی کە من بە هەموو شێوەیەک دژی ئەو گەشتم. تێدەگەیت؟ زۆر باشە، بەڵام چارم نییە، چونکە باوکت بڕیاری داوە کە تۆ گەشت بکەی بۆ ئەو گوندە. کلێر، تێدەگەیت لێم؟ دەی خێراکەن جەماعەت، بڕۆن جانتاکانی ئامادە بکەن بۆ ئەوەی خۆمان ئامادە بکەین بۆ گەشتەکە. دەی خێراکەن. زۆر سوپاست دەکەم خاتون. چی ناچارم دەکەی کە لەگەڵ خاتوڕۆ دنمایل بچم؟ گەشتەکە لەگەڵ ئەو خۆش نابێت. قسەی وا مەکە کچەکەم، لەوانەیە کەمێک لەگەڵت ڕەق بێ. بەڵام لە هەمان کاتدا گرنگییەکی زۆر بە تۆ دەدات، خەمت نەبێ. دڵنیا بە کچەکەم، ئەو زۆر تۆی خۆش دەوێت. ئەو تەنها بۆیە ڕازی بوو بێتە ئەو گەشتە، چونکە دەترسێ نەوەکو تووشی ناخۆشیەک ببیت. ڕاستەکەی باوکە ژیان، ئێستا تێگەیشتم لێم ببوورە. ئەگەر خاتوڕۆ دنمایلیش لەگەڵم بێت، ئەوا من لەناو چیاکان هەر دڵخۆش دەبم. ها؟ کلێر، دەی خێراکە. خۆت ئامادە بکە و ئەو هەواڵە خۆشەش بە هایدی ڕابگێنە. دەی پەلە بکە کچەکەم. باوکە ژیان، سوپاست دەکەم. لەوێ هەست بەباشی دەکەی و دڵت خۆش دەبێت. داواش لە داپیرت دەکەم ئەگەر بتوانێ بێت سەردانت بکات. هیوادارم داپیرم بێت بۆ ئەوێ. بەڵێ کچەکەم، منیش بیر دەکەمەوە ڕۆژێک لە ڕۆژان کە بێم بۆ ئەوێ. بەڵێ. ئەو ڕۆژە ڕۆژێکی زۆر خۆش دەبێ کاتێک تۆ داپیرم بێت بۆ ناو چیاکان. کلێر، وەڵام یۆ پرسیارم دەدەیتەوە؟ بەڵێ. کلێر، پێم بڵێ بۆ ئەوەندە دڵت خۆشە، چونکە دەڕۆی بۆ ناو چیاکان؟ هەروەها چونکە هایدیش دەبینم. هەوای چیاکان صاف و بێگەردە، گومانی تێدا نییە، بەڵام شتێکی گرنگ هەیە، لەوانەیە لە هەموو شتێک گرنگتر بێ. ئەو شتە چییە؟ من دڵنیام کە مانەوەت لێرە ڕەنگە تەندروستیت خراپ بکات. دەبێ زۆر ئاگاداری خۆت بی. هەندێ ناخۆشی هەیە حەز دەکەم بیازانی کلێر. ئەو ناخۆشیانە چییە دکتۆر؟ لەوێ سباستیانی لێنیە تە یارمەتیت بدات. خاتوڕۆ دنمایلیش لەسەر ژیانی ئەوێ ڕانەهاتووە. پاشان هایدی و داپیرە بە پێی توانە ئاگایان لە تۆ دەبێ، بۆیە دەبێ پشت بە خۆت ببەستی. لەوانەیە ئەو شتەش زیانت پێ بگێنێ، بۆیە تۆ ناتوانی ئەو کورسیەت بەکاربهێنی تەنها لە چواردەوری کوخەکە نەبێ. بەرزی و نزمیەکی زۆری لێیە. لەبەر ئەو هۆیە خەریک بووم نەهێڵم بچیتە چیاکانی ئەڵب. پاشان ڕای خۆمم گۆڕی، بەڵام من دڵنیام کە تۆ دەتوانی بەسەر ئەو کۆسپانەدا زاڵ ببی. ئەگەر بەسەریاندا زاڵ ببی، ئەوا تۆ هەست دەکەی کە قاچەکانت باشتر دەبن، کاتێکی خۆشیش لە ناو چیاکان بەسەر دەبەی. دکتۆر، بەڕێز سیسمان، من باوەڕم هەیە کە گرنگترین شت بۆ چاکبوونەوەی کلێر ویست و ئارەزی و خۆیەتی. ویست و ئیرادەی؟ بەڵێ بەڕێزم، ویست و ئارەزووی خۆی، تاوەکو بتوانێ بەهۆیەوە بەسەر ئەو نەخۆشیەیدا زاڵ ببێ. ژیانی ئێرەی زیاد لە پێویست ئارامە. لەسەری پێویستە زیاتر بەرگەی ناخۆشیش بگرێ و هەست بە زەوی ژێرپێ خۆی بکە. ئەوە مانای چییە؟ کلێر، باش ئاگادار بە، دەبێت تۆ تەواو هاوسەنگی خۆت بپارێزی. ئەوە لە یاد نەکەی کلێر. باشە دکتۆر، ئەوە یارمەتی چاکبوونەوەی دەدات؟ ڕەنگە. دەکەی من جارێکی تر بتوانم بڕۆم دکتۆر؟ پێم بڵێ ئەمە بڕیاری تۆیە؟ بە تەواوەتی نازانم، بەڵام تۆ دەبێ ورەت بەهێز بێ تاوەکو ئەو شتە بەدەست بێنی. تێگەیشتی؟ تۆ دڵنیای کە دەتوانی بەرگەی ژیانی ناو چیاکان بگری؟ بەڵێ، بە تەواوەتی لەوە دڵنیام دکتۆر. زۆر باشە، بەڵام دەبێ بڕوات بەوەش هەبێ کە ژیانی ناو چیاکان تەندروستیت باشتر دەکا لەگەڵ ئەو ناخۆشیانەی کە لەوێ تووشی دەبی. باشە. هایدی و باپیری یارمەتی دەدەن. گومانی تێدا نییە من لەوە دڵنیام. دکتۆر. هایدی، نامەیەکم بۆ تۆ هێناوە. بەیانی باش پیتەر. نامەیەک لەلایەن کلێرەوە. هی کلێرە هایدی. بەڕاست نامەکەم پێ بدە. لەسەر خۆ هایدی، لەسەر خۆ. کامە لەمەیان نامەی تۆیە؟ نامەکان زۆرە. ئەمە هی تۆیە. ئەوی تریش هی باپیرە. عەزیزەکەم هایدی، بۆ سەردانت دێم. دەڵێ دێم بۆ ئێرە. من زۆر دڵخۆشم بەو قسەیە هایدی. باپیرا، دکتۆرەکە بەڵێنی خۆی بەجێ هێنا. کلێر دێت بۆ ئێرە. لە بابی کلێر و دکتۆرەوەیە. ڕاستە، من زۆر ماندووم. خۆم بۆ گەشتەکە ئامادە دەکەم. لە شارێک ڕادەوەستم. یەکسەر نایەت بۆ ئێرە باپیرا. دەبێت هەندێک ڕابوەستێ و پشوو بدات تاوەکو ماندوو نەبێت. شتێکی زۆر ناخۆشە. ئەوە چیتە؟ ڕوتنمایلیش لەگەڵی دێت. اینجا ئێمە چیمان پێ دەکرێت ها؟ وام دەزانی کلێر بە تەنها دێت. هایدی جیان، وا دەزانیت کلێر ئەو گەشتە دوور و درێژە بە تەنیا دەبڕێت ها؟ تۆ ڕاست دەکەی. کلێر دێت، کلێر دێت. پیتە، تۆ هێشتا لێرێ؟ بەڵێ. هایدی، پێم بڵێ کلێر لە نامەکەدا باسی من دەکات؟ نا. خەریک بوو لە بیرم بچێت. کلێر سڵاوی بۆت هەیە. ئەوە هەموو شتێکە؟ ها. ئەمجارە کە نامەت بۆ نووسی؟ پێی ڕابگەیەنە کە ئەو شیرینیەی بۆ ناردبووم زۆر بەتام بوو. تکەم وای لە بیری نەکەی هایدی، لە نامەکەدا بینووسە، تکایە؟ باشە، ئەمڕۆ نامەی بۆ دەنووسم. ئەو لە نامەکەی نەنووسی بوو کە هیچ شتێکت بۆ دەهێنێت. زۆر خۆشە. ئەمە زۆر خۆشە پیتەر. ئەمڕۆ هایدی لەگەڵ تۆدا نایەت. کەواتە بە تەنها دەڕۆم. کە گەڕایتەوە بزنەکەم بە تەوێڵەکە ئەگەر من لێرە نەبووم. دەبێ بچمە گوندەکە و ڕەنگە دوا بکەوم. باشە، کوڕەکەم. بەسەر چاو. دەبێ بۆ کلێرش جێگایەکی وەکو هی خۆم لە کات دروست بکەم. هایدی، وەرە کچەکەم با بڕۆین بۆ دۆرفیل. بچینە دۆرفیل؟ بۆچی؟ دەبێ خانووی زستانەمان ڕێک بخەین و پاچی بکەینەوە و هەموو شتەکانی چاک بکەین. ئەوەش لەبەر خاتری کلێرە. لێرە ناژین. خات و ڕۆدنمایلیش لەگەڵیان دێت. ئەو خانووەش بەشی هەمووان ناکات کچەکەم. تۆ ڕاست دەکەی، لە دۆرفیل دەژین. بەڵام تۆ چۆن کارەکانی خۆت ئەنجام دەدەی باپیرە ها؟ دێمەوە بۆ ئێرە. ئەوە سەختە. گوێ مەدەرێ، من دڵنیام تۆ یارمەتیم دەدەی. ئەیوانیە کچەکەی خۆم. بەسەر چاو. داپیرە. حاڵت چۆنە داپیرە؟ هایدی. داپیرە، هەواڵی خۆشم پێیە. بزانم دەزانی چیە؟ هەواڵی خۆش؟ نازانم چیە. نازانی چیە؟ بابیر بکەمەوە، هەواڵە خۆشەکە بۆ تۆیە؟ بێگومان، زانیم. لە کۆتاییدا هاوڕێکت لە فرانکفورتەوە دێت بۆلات. ئەیوانیە هایدی؟ ڕاستە، کلێر دێت. چەند دڵت خۆشە. ئەوە چی بوو داپیرە؟ من دەترسم. ئەو کەسانەی کە لە فرانکفورتەوە دێن تۆیان زۆر خۆش دەوێت. دەترسم تۆ لەگەڵ خۆیان ببەن و نەتبینمەوە دیسان. هەرگیز جارێکی دیکە ناگەڕێمەوە فرانکفورت، هەرگیز. تۆ لەوە دڵنیای کچەکەم؟ بەڵێ، جێبگرە. کلێر خوێندن دەزانێت، بیهێنە ئێرە تاوەکو شێعرت بۆ بخوێنێتەوە. بێگومان، بەبێ دوودڵی بیهێنە. سپاس، بەم زووانە دەتبینمەوە داپیرە. خيرا بقر يا وهايدي. هايدي و باپيري با آماده كردني پيداوستيه كانيان سرقالو مهدون. هر دوكيان هز بخوشي اگدكن كبر لأيستا هستيان پينا كردوا. جيگاي خوتيني كلير آماده دكنو هر وهابو خاتون رودن مايليش زور باوردي خان وكرق دخنو پاكي دكنوا. تاوكو بو پيجوازي بيوانا كانيان آماده بي. اوان گياليه دكنو پنير دروز دكنو جيگل كاري باپيريش كبريني دارا. لو كاتا دا كلير غيشتا ماينفيل تاوكو هنديك بشو بداد پیش اوي غشتاكي بوناو چيا دست بيبكاد لوي هاوري اكي زور بگرمي چاوري دكاد لكو تايي دا نامي غيشتا دستي هايدي دلين كا كلير والا ريگايو بولاي او دارواد لراستي دا هايدي بم نامي زور زور دل خوش دبيت. بله. تو از بیگورشی پیویا او گنده خاتو کلیر سرد بیه نرشورا و دی خاتون خاتون اکم وی بسم الله به هایدی دل خاتون فرمو سرکه و مالی خود من نشان بده خاتون اکم بسر چاو ها؟ خاتو عادلین حالت چونه باشی شکر باشم ای تو حالت چونه خاتو رو دن مایل وی هایدی لکل اوانه سرکوت بو چی یعنی اما هم ریتی؟ هایدی کلیر خاتو رودن مايل اما واقعيشتي نمالي هايدي او براستا يعني خان وكا لبشتي اما ويا سيباستيان ها نخير تنها داري سيو لبشت او خان ودبينم خاتو نكم تنها هر او خان وبتشوكيا وابزان مايا خاتو نكم كورينا بيمبلن او مالي هايديا بلي بلي او خاني زستاني انا زستاني هر وكو بيموتن اوان لزستان دالي ردجي سيباستيان ها چی دکی؟ دکی یارمتیم ده تاو کدا بزن؟ بسر چاو خاتو نکم وی بسم الله اما چه جور خانو یکا؟ کلیر او با پیر ما اوش کلیر با پیرا تو باشی؟ هیوادارم گشتکت ماندوی نکرده بی من باشم سپاس دل خوشم بسر دانتان حالی تو چونه با پیرا من زور باشم چاوری حاتنت بوین هیوادارم لیره لناو چیاکان دا کاتی چی خوش بسر ببای کچا کم سپاس من خاتو رودن مایلم تو حالت چونه بریز باشی من باشم دزانم چنده لگل هایدی دل نرم و باش بوی بوی زور سپاست دکم نا سپاسی ناوی تنها ارکی خومم بجهه ناو کلیر یرمتی دوی بله اتکا دکم ایره داری زوری لی او دارانت زوری کن اوانه درسه اون کلیر که بو یکم زر هاتم سیرم پی هات. ها چند گوره یا؟ ای اما چیا؟ او طویلی بزنکانا. براست دتوانم استابیان بینم؟ نخیر اوان لناو چیان؟ نتوانم؟ بله او تنها بزستانان دیت ایرا بلام استا لکوخکه لقلب زنکانی دی لقلب زنکان؟ آه بداخوا دتوانم بچم بو اوی های دی؟ بگو من دتوانی با پیرم دت بات کوخکا زور باشا با بروی ایرا شوری ایمه یا چند سیرا؟ او آگردانه چند توانه؟ بخیالم دانه دهات که بمشیوه یه بید ایره زور گوره یا بدلت بو؟ ای ام قلویره چیا بسندوق ده چی؟ او زگای خوتنی من نلکه دروز کراوه او شان زگا که تویا و دیارم قلویره توم ده چیر کردوه؟ من هر لسر اوه اندخوام با پیرم اوه به تایبت با تو دروز کردوه. آه او طویله یا چند قزانو بونی پیسه پف چی بوه؟ نه نه هیچ منوتو من دلیم باشا بی زحمت هیچ فندقی اگنیه لم ناوده حتی هاکو ایملی بجین برس بداخوا لینیا ای خواه یعن من چنده بست زمانم باشا برز پیم بله هیچ خزمت کاریگ نیه تاو کلیر خزمتی من بکا چون کسی بیستیان یکسر در روات هوا خلچی گندکا لیره با پیاو جنیانو روشتا اواره کردکن لچلگکن آجالکانیشان لگلا هیچ کسی اگ نادو زریتا هیچ خامت نبی من پاری اکی زور زوری دادمه اوش هیچ سودی نیا حول بدا با خود کسی بدو زیتا و خاتون زور باشا ایکی مال پاک دکات و هر وحا خواردنش آماده دکات من او کاره دکمو هایدی زوری ارمتیم داداد ایمه لیره هر آواده کین خاتون رودن مایل پیویست کاری خود با خود را پرنی چون که کسی جتر لبادی تو نایکاد او قصه ایمه لبیر نکی لیره و سپاستیان او قلدر مکه یا او جوری که بیا سقف براسی شتیکی سیره ایوانی خاتو کلیر شتیکی خوش نیا بیویسه لسرم رابیم لگل ایره چیکن چن خوشن ای خوش نیا کوخکا من لنیوی رگای کبتی تلوت ککا لوی دوی کمک پیتر لگل مگل کدید پیتر استا اولو لورگا کنا باله لوی لسر لوتکی برسی چیکن من دموی هر ایستا بسم اوی با پیرا با پیرا کلیر دیوی هر ایستا بچه تناو چیاکان دی بی ها او استما چونشتی وادیت خیالت هشتا تو لرگای تو هر وحا دنیاش تاریک دبی دموی تی بگیلیم خمد نبی ده تینه کوخکی های دلی کمان به یک و سری اسمان ده کنشته کی زور تو او استما کلیر هرگیز رگات پی نادم تو به تاریکی لچیکان ده بمینی تو چون که تو رانه هاتوی لسر او تی ده گیدلیم بلام خاتو رودن مایل راز دکاد پیویست تاو کو سبینی چاوره بکی کلیر چیکان لشونی خویان دبن لبیانیان ده شیوه زور جوانتر ده بی سبی بیانیه که همو هم به یک کهو ده چیم بو اوه باشا بقصه تو به با پیرا سبی بیانیه که ده چینه اوه دوائی کمی چی تر نانی اواره آماده ده بید شته چی زور من نیه آماده بکن بلام همو اوشتانم هنا و که ده توانی با هوی حاتن تانوه آهنجی پی بجیرین هایدی خاطر رودن مایل ببجوره که خوی بسر چاو فرمو خاطر رودن مایل چی تا خاتو رو دن مایل؟ ها؟ من زیده بری که زور سیرم بینی ها؟ ها؟ هایدی اونم پیتر پیتر ورا کلیر لیره یا چی؟ پیترش لیره یا؟ دی ورا لگلم خیراکا او کلیر پیتر پیتر حالتونه ها؟ هم؟ ها؟ هم؟ مکان مشتکم نوسی درباره شیرنمانی کن. بیدن با رنگ واب زنی کوام من نوسنم. نوسن؟ بله وایا. او نگران تابزاید آیا تو شیرنمانیت بوه ناوی یا نه؟ بگو من هنه و ما نبی تو لبیر بکن پیتر. استا اصوده بوی پیتر. نه به بیانی لگل کلیر زوب رویم با چیاکن ایوانی با پیرا بله بگومان دی بین شوتن شد من آلینا ایوه لیره ممین نوا چون که دوهای توشی نخوشی دبن ایوه باشا کلیر و هایدی دوهای اوی کبیک و بخوشی و یاری و گمو حل پرکیان کر که هرگیز خوشی که اوه بدینا کری لجیانی انده